बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्कम वाग्मयम् अमृतम् जगत्प्रियवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयंवीरये अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसमररुचिरुद्धतारकापाली कल्पश्यामा ललतो राधाप्रियान् हरिर्जयति वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व प्रसंग में श्री भक्त साम्य सिंधु के अंतर्गत रूप गोस्वामी जी मध्य कैशोर उद्दीपन विभाव का निरूपण कराए थे। अब शेष कैशोर उसके लक्षण का वर्णन कर रही है। 327वीं कारका है कि पूर्व तो प्यधकोत्कर्षः बाढ़म अंगाने बिभ्रति त्रिवली व्यक्ति इत्याद्यम कैशोरे चरमे सती। पहले की अपेक्षा अंग अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त करके सुशोभित होते हैं। आद्य और मध्य कैशोर की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष है तो पूर्व तो अधिक उत्कर्ष उत्कर्षम अंगाने बाढ़म विभ्रति अंग पहले की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष को धारण कर रहे हैं। और त्रिवली व्यक्ति ही त्रिवली जो है वो त्रिवली श्याम सुंदर के उदर में तीन रेखाएं आड़ी शोभा को प्राप्त हो रही हैं। जो रोमावली है वो रोमावली तो नाभि के ऊपर से उठ करके और वक्षस्थल तक आती है वो तो है रोमावली। और त्रिवली है पेट में नाभि के नीचे तीन रेखाएं आना पेट में ही तीन बल आना वो त्रिवली। तो त्रिवली की व्यक्ति होती है अभिव्यक्ति होती है। तो कह रहे हैं मरकत गिरे गंडक ग्राव प्रहार प्रभा हर वक्षसम शतमख मणि स्तंभारंभ प्रमाथि भुजद्वयम तनु तरण जा वीचित छाया विटंबि वलित्रयम् मदन कदली साधिष्ठोरु स्मयामि स्मरामि असुरांतकम्। मैं उन असुरांतक असुरों का शांत का नाश करने वाले श्री कृष्ण का स्मरामि स्मरण करता हूँ। मरकत ग्रह गंडक ग्राभ, मरकत मणि की माने इंद्र नीलमणि की, कहीं इंद्र नीलमणि और कहीं मरकत मणि, वो जो हरे रंग का पन्ना है, जो है पन्ना गहरा पन्ना, उसके समान जिनके वक्षस्थल की शोभा है। तो इंद्र नीलमणि नीली और मरकत मणि लगभग मिलते जुलते ही हैं, तो मरकत मणि जो है उसके समान, मरकत मणि का कोई पहाड़ हो, उसका गंडक ग्राब, उसकी कोई बहुत चौड़ी शिला हो, उसकी प्रभा हर बक्षसम, उसकी प्रभा का हरण करने वाला श्याम सुंदर का विशाल बक्षस्थल है, और शतमख मणि, शतमख माने 100 यज्ञ करने वाला, अश्वमेध यज्ञ करने वाला वो है इंद्र, शतमख। तो शतमख मणि माने इंद्र मणि, इंद्र नील मणि नीलम, उसके समान स्तंभारंभ प्रमाथी, जो स्तंभ है उन स्तंभों के शोभा को भी प्रमाथी माने मथ करके रख देने वाला, उनको भी चूर्ण कर देने वाला, भुजद्वयम उनके दोनों भुजाएं। तो शतमख मणि स्तंभ आरंभ प्रमाथी भुजद्वयम, शतमख मणि माने इंद्रमणि से बने हुए जो स्तंभ, उन स्तंभों का जो आरंभ माने उनकी जो शोभा, उसको भी प्रमाथी माने जो पराजित कर देने वाले, जिनकी दोनों भुजाएं। तो इंद्र नीलमणि के खंभों की भी शोभा कृष्ण की भुजाओं के आगे फीकी पड़ जाती है, तुच्छ हो जाती है। और तनु रवि तनु तरणी जा बीच छाया विडम्बे वलित्रयम्, और तन तरणी जा श्री यमुना जब पतली हो गई हो, माने कृषांगी श्री यमुना, उनकी वीची उनमें जैसे लहर उठ रही हो, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर की क्षीर्ण कमर, उसके ऊपर तीन रेखाएं लहर के समान, यमुना की लहर के समान शोभित हो रही हैं। ऐसे त्रिवुल त्रयम तीन त्रिवुलियां, यमुना दुबली यमुना की तीन रेखाओं के समान, तीन लहरों के समान सुशोभित हो रही हैं। मदन कल्ली साधिष्ठो, और काम कदली माने केले का जो वृक्ष है, ऐसे काम कदली माने बड़ा सुंदर जो कदली है, काम कदली एक केले की ही एक शाखा है, केले की ही एक प्रकार है। तो काम कदली जो है वो काम कदली के साधिष्ठ माने समान उरु जिनकी जंघाएं हैं। स्मरामि असुरांतकम, ऐसे असुरांतक श्री श्याम सुंदर उनका हम स्मरण कर रहे हैं। अब स्मरामि असुरांतक कहने का मतलब है कि वीर रस या श्रृंगार रस का मित्र रस है, इसलिए वीर रस में श्रृंगार, श्रृंगार रस में वीर रस का हमेशा स्मरण किया जाता है। तो स्मरामि असुरांतकम, असुरांतक श्री असुरों को मारने वाले श्री कृष्ण उनका हम स्मरण कर रहे हैं। दोबारा मरकत मणि के विशाल चट्टान के समान, जिनकी वक्षस्थल की शोभा उस मरकत मणि के चट्टान को की शोभा को भी पराजित कर देने वाली है। और शतमख मणि माने इंद्र नील मणि से बने हुए खंबे, उनकी शोभा को भी प्रमाथी माने तुच्छ कर देने वाली श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं हैं। और तन तरण जा श्री पतली जो श्री यमुना, उनकी बीची माने लहर के समान बीची छाया, लहर की जो छाया है उसको भी विटंबित कर देने वाली, जिनकी उदर में तीन त्रिवलियां शोभा को प्राप्त हो रही हैं, तीन रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ऐसे मदन कदली साधिष्ठा जो श्रेष्ठ केले का खंबा है, उस केले के खंबे के साधिष्ठ माने समान उरु जिनकी जंघाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं, ऐसे उन असुरान तक का हम ध्यान कर रहे हैं। साधिष्ठ का मतलब है उससे भी बढ़ करके, साधु और साधु तर और साधिष्ठ, इस तरह से वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो साधु साधियान साधिष्ठ, इस तरह से वो कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। तो साधिष्ठ माने अधिक सुंदर, साधु साधियान साधिष्ठ, इस तरह से बने। अब आगे कह रहे हैं इदमेव हरे है प्राग्ञै नव यौवन मुच्यते। हाँ, अब इसके माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं कि दशार्ध शर माधुरी दमन दक्षयांग श्रिया विधूलित वधुधृतिम वर कलाप लास्यास्पदम दृगंचल चमत्कृति ही क्षपित खंजरीट द्युतिम स्फुरत तरुण मोदगम तरुण पश्य पीतांबरम। अरि सखी, श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का दर्शन कर, माधुर्य का दर्शन कर। ये उस वह कालखंड है जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ, श्री रूप गोस्वामी जी जिसमें जहाँ उनके अवतार काल का वह कालखंड है जिसमें कि कवि अपने आप को आचार्य रूप में भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस काल का प्रारंभ वहाँ हुआ और उसमें कहीं प्राय कवियों के हृदय में एक विचारधार रही कि हम केवल कवि के लिए ही प्रसिद्ध नहीं हों बल्कि हम आचार्य रूप में भी प्रसिद्ध हों। तो प्राय कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, रीतकाल में विशेष रूप से ये टेंडेंसी आई बाद में, माने 17वीं शताब्दी के बाद में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई। रूप गोस्वामी जी तो 16वीं शताब्दी में एक पहले हैं, उस समय तो उतनी विकसित नहीं थी, परंतु उस समय तक काव्य शास्त्र के जितने भी सिद्धांत थे वे लगभग स्थापित हो चुके थे, पोइटिक्स के सारे सिद्धांत। और उस सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सिद्धांत की स्थापना में श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने भक्त सामने सिंधु और भक्ति को रस के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और इस बात का कहीं उन्होंने स्थापन किया कि सामान्य भाव और रस में अंतर यही है कि भाव की स्थिति में स्व पर तटस्थ भाव बना रहता है, वह पैशन है, वह केवल मन का एक संवेग है और मन का संवेग किसी कामी कामनी में भी हो सकता है। तो दुष्यंत शकुंतला में भी मन का संवेग ही रहा होगा, उनमें पैशन ही रहा होगा, उनमें रस नहीं रहा होगा। तो जो अनुकार्य है उसमें रस नहीं होता है, परंतु कृष्ण अनुकार्य होकर के भी महारस रूप है, स्वरूपतः रस रूप है, एक अंतर ये बताया। दूसरी बात ये कि यद्यपि स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर माने भग्नावरणता प्राप्त होने पर रस की अनुभूति होती है और वह रस ब्रह्मानंद सहोदर है, परंतु ब्रह्मानंद सहोदर होकर के भी ब्रह्मानंद से परे नहीं है, क्योंकि लौकिक आधार पर स्थित होने के कारण केवल स्वार्थ से मुक्त है, परंतु लौकिक आधार पर ही वो स्थित है, त्रिगुण के आधार पर ही वो स्थित है, तो त्रिगुण के आधार पर स्थित होने पर अंत में उसकी परिणति रजोगुण और तमोगुण में होगी, और रजोगुण तमोगुण में होकर के वो भीतर जो संस्कार छोड़ेगा वो संस्कार कहीं तमोगुण के छोड़ेगा, रजोगुण के छोड़ेगा, और रजोगुण तमोगुण से अंत में नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए भले कोई काव्य कितना भी सुंदर सुंदर हो, उसका जो इम्पैक्ट आएगा मन में वो तो रजोगुण तमोगुण का ही होगा, और रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए वह कहीं नरक की ओर ले जाने वाला होगा। इसलिए जगत का रस रस नहीं है, वह अंत में घृणा में ही परिणत होगा। त्वक्ष्मश्रु रोम नखकेश नद्ध मंतर मांसास्य रक्त क्रमवित कफवित पित्तवातम जीवक्षमम भजत कांतमतिर बिमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मज घृति स्त्री। श्री रुक्मणी जी ने उसके लिए संकेत कर दिया कि महाराज मैंने आपसे जो प्रीति की वो इसलिए की क्योंकि आप रसरूप हैं, जगत के जितने भी अन्य शिशुपाल इत्यादि जो नायक रहे वे सब के सब कहीं तमोगुण की ओर ही ले जाने वाले कहीं रहे, इसलिए वे आओ बृंदाव, तो वे तमोगुण की ओर ले जाने वाले रहे, इसलिए तमोगुण की ओर ले जाने वाले होने के कारण अंत में वे कहीं हमको डालेंगे नरक में, इसलिए उनको छोड़ करके मैंने आपका ही वरण किया। रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपका वरण इसलिए किया कि आप ही रसरूप होकर के विराजमान हैं, और यहां पर एक रस का सिद्धांत स्थापित किया कि रस वो है जो परिणाम में भी चिन्मयता को प्रदान करे, परिणाम में कहीं न तो वृतृष्णा को प्रदान करे मन घृणा को प्रदान करे और न ही दुख को प्रदान करे। संसार की जितने भी वस्तुएं हैं वे सब अंत में दुख को प्रदान करने वाली हैं। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगो विप्रयोगांतः मरणांतम च जीवनम। ये एक सामान्य यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सर्वे क्षयांता निचया जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक दिन निचय माने संग्रह, वे एक दिन कहीं ना कहीं क्षय होंगे। पतनांता समुच्चया जितने भी स्काई स्क्रैपर्स हैं वे भी एक दिन कहीं गिरेंगे ही, कितनी भी ऊंचाई हो वो अंत में नीचे ही गिरने वाली है। संयोग और विप्रयोग अंतः सारे संयोग कहीं न कहीं वियोग में ही परिणत होंगे, और मरणांतम च जीवनम और जीवन जो है वो अंत में मरण को ही प्राप्त होगा, मरण में ही उसकी जीवन की समाप्ति है। तो जगत में सुख नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बरा। तो रस उसे कहेंगे जिसमें कभी जुगुप्सा या घृणा न हो, एक दूसरी ओर जो अंत में तमोगुण और रजोगुण में प्रवृत्त करा करके दुखदायी न हो, जो नित्य हो, ये तीनों गुण विशेष रूप से प्राप्त हैं श्री कृष्ण में। इसलिए भक्ति ही एकमात्र रस है, दूसरे रसों में इनका कहीं कोई आभास है। भग्नावरणता आने पर मैंने स्वपर तटस्थ भाव इनसे मुक्त होकर के किसी भाव का अनुभव करने पर वो आनंद को प्रदान करता है, उसी का नाम रस है। स्वपर तटस्थ भाव से युक्त होगा तो वो पैशन होगा, वो कहीं आसक्ति होगी। स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होगा तो वो रस होगा, परंतु यह स्वपर तटस्थ भाव भी कहीं से रहितता भी अंत में जाकर के कहीं वह प्राकृतता की ओर ही मन की वृत्ति को ले जाएगी। संस्कार जो छोड़ेगी वो संस्कार वह प्राकृतता के ही कहीं छोड़ेगी। जैसे हींग की डिबिया से हींग को निकाल लिया जाए फिर भी उसमें गंध रहती है, इसी प्रकार से अप्राकृत होने पर भी उनमें से जब प्राकृत होने पर भी उनको प्राकृत अप्राकृत बना लिया गया, परंतु अप्राकृतता समाप्त हो जाएगी तब भी प्राकृतता की गंध वे दुष्यंत शकुंतला देंगे ही, क्योंकि वे मूलतः प्राकृत है। ऐसी स्थिति में वो रस नहीं है। अब इसके विरोध में किसी ने ये कहा कि भाई भक्ति कितने लोगों में है, गिने चुने लोगों में, जबकि जो काम का भाव है, वात्सल्य का भाव है, हंसी का भाव है, अपने विस्तार का भाव है, अन्न संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, माने उत्साह का भाव, कहीं दुख का भाव, तो जो चौथे इंस्टिंक्ट है, मैकडोनल्ड जिनको कहता है, वे चौथे इंस्टिंक्ट जीव मात्र में है, मनुष्य मात्र में है। इसलिए भक्ति सबके बस की बात नहीं है, इसलिए भक्ति को रस मत मानो, भक्ति को भाव कहो। तो भाव रति देवादि विषया, देव विषयक जो रति है, देव देवता से जो प्रीति की जा रही है, उसको भाव कहेंगे, उसको रस नहीं कहेंगे। मैंने रस से थोड़ा नीचा आ गया। तो इसके उत्तर में वैष्णव आचार्य ने कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, जौहरी की दुकान पर कभी भी भीड़ नहीं होती है, परंतु तो बथुआ बेचने वाली जो कुंजड़ी है उसकी दुकान पर भीड़ होती है, परंतु तो भीड़ को देख करके यदि एक कहे कि बथुआ तो रस है, मूल्यवान है, और हीरा मूल्यवान नहीं है, तो ये बात उचित नहीं होगी, ये तर्क नहीं होगा। इसलिए भक्ति को चाहने वाले भले कम हैं, परंतु भक्ति में जैसे आवरण भंगता की जितनी अधिक स्थिति भक्ति में है, उतनी आवरण भंगता की स्थिति कहीं लौकिक काव्य में भी नहीं है। भक्त स्वपर तटस्थ भाव से जितना अधिक मुक्त होकर के, स्वार्थ से जितना मुक्त होकर के जैसे ठाकुर की सेवा करता है, ऐसा लोक में स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने की स्थिति नहीं बनती है। भक्त जानबूझ करके बड़े से बड़े राज्य का त्याग करके वन में गमन करता है, परंतु तो काव्य का अध्ययन करने वाला यदि थोड़ी सी भी काव्य पढ़ते समय और कोई दूसरी बाधा आ जाए, पुस्तक को जल्दी से बंद करके उसको देखने के लिए चला जाएगा। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्तता पूरी तरह से भक्ति में है, और तन्मयता जो विभाव सामग्री है श्री राधा कृष्ण उनके साथ में, तन्मयता जितनी ज्यादा भक्त के हृदय में है उतनी संसारी व्यक्ति के हृदय में नहीं है। संसारी व्यक्ति स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर भी कहीं ना कहीं देह से चिपका हुआ है, और कोई सी भी आपत्ति आएगी, कोई सा भी आकर्षण आएगा, तो वह देह से तुरंत ही चिपक जाएगा, छोड़ देगा, वो उन्मुक्ता का भाव, और छोड़ करके भागेगा, उसमें लग जाएगा। तो भक्ति ही मुख्य रस है। अब मुख्य रस है इसलिए फिर एक दूसरा जो दोष है वो क्या है कि दुष्यंत शकुंतला में तत्वतः रस नहीं था, उनमें तो पैशन था, परंतु श्री कृष्ण स्वयं रस रूप हैं। रसो वैसा रसम एवायम लब्धो आनंदी भवति, ये जो स्वरूप है वो कृष्ण रस स्वरूप होकर के विराजमान है, प्राकृत नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ही मुख्य रस है। इस बात को श्री रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया, और उस समय की जो टेंडेंसी थी उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर रहे। तो उन्होंने अपने काव्यों में, अपने नाटकों में जिन श्लोकों को लिखा, उन श्लोकों का उपयोग उदाहरण के रूप में, लक्षण तो लिए उन्होंने भरत मुनि से या काव्यशास्त्र से, काव्यशास्त्र की जो लक्षण है नायक के वो तो लिए कहीं भरत मुनि से, काव्यशास्त्र के ग्रंथों से, परंतु उनके उदाहरण के रूप में उन्होंने अपने नाटक के, अपनी बृहद माधव ललित माधव दान के लिए कौमदी, अपने उद्धव संदेश, इन सबके जो लक्षण हैं, उदाहरण, उन उदाहरणों को रखा। कहीं उदाहरण नहीं थे तो उनको एक विस्तृत आयाम भी मिल गया, जिस विस्तृत आयाम में उन्होंने नई रचनाएं की और उन उदाहरणों के उपयुक्त, सॉरी, उन लक्षणों के उपयुक्त उदाहरणों को स्वयं रचना करने का एक अवकाश भी मिला और अपनी रचनाओं के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन उदाहरणों को रखा। इसलिए उदाहरण तो इतने सुंदर से सुंदर श्री भक्तसामर सिंधु में मिलते हैं कि यह नहीं लगता है कि हम कोई लक्षण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यही लगता है कोई लीला ग्रंथ देख रहे हैं। और लीला ग्रंथ के देखने में जो आनंद प्राप्त होता है वह लक्षण ग्रंथ के पढ़ने में भी वही आनंद आता है। लक्षण लक्षण तो बड़े रूखे से लगते हैं, परंतु जब उदाहरण आता है तो एकदम चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। तो श्री कृष्ण के माधुर्य का तो ये कहने का मतलब है निष्कर्ष रूप में कि रूप गोस्वामी जी के तीन व्यक्तित्व हैं। वे एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श भक्त हैं साधक के रूप में। मैं साधक की दृष्टि से कह रहा हूं, रूप मंजरी तो है ही, वो तो है ही, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, परंतु यथार्थ में जो जगत है उस जगत की स्थिति में श्री रूप गोस्वामी जी भक्तों के एक आदर्श हैं। और उन्होंने भजन, एक भक्त की जीवनचर्या कैसी होती है, भक्त का जो दैनंदिनी है वो दैनंदिनी कैसी है, उसका उसकी प्रवृत्ति कैसी है, इस प्रवृत्ति को साक्षात आचरण करके उन्होंने दिखाया और एक मानक बन करके वे विराजमान हुए कि हम सब रूपानुग होकर के अपने आप को धन्य मानते और हमारा जो आदर्श है, मॉडल है, वो मॉडल श्री रूप गोस्वामी जी भजन का। तो परम भक्त पहला व्यक्तित्व। दूसरा उनका जो व्यक्तित्व है वो है आचार्य व्यक्तित्व, गुरु का व्यक्तित्व। और जैसे गुरु शास्त्र का ज्ञाता भी है और वह उपदेशक भी होता है, गुरु दोनों है। शास्त्र परे च निष्णातम्, शास्त्र में भी निष्णात है और परम ब्रह्म में भी निष्णात है। ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी जी एक आचार्य है और शास्त्र में निष्णात होने के कारण शास्त्रीय पद्धति से वे रस का परिवेषण करते हैं कि शास्त्रीय पद्धति भी ये है, वे रस का परिवेषण कर देते हैं। तो उनका दूसरा जो व्यक्तित्व है वो आचार्य व्यक्तित्व। पहला व्यक्तित्व रसिक भक्त का व्यक्तित्व, एक रागानुगा भक्त का व्यक्तित्व। दूसरा उनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व है कि वे आचार्य हैं और आचार्य होकर के जो भजन की पद्धति उसको भी बताते हैं, काव्य शास्त्र के जो लक्षण हैं उनका भी निरूपण करते हैं और उन लक्षणों के आधार पर, शास्त्रीय आधार पर भजन की पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा उनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व है वे सुकवि हैं। तो भक्त, आचार्य और सुकवि, श्रेष्ठ कवि, ये तीनों व्यक्तित्व श्री रूप गोस्वामी जी में है। और भक्तसाम्य सिंधु की एक विशेषता है कि उसमें उनका आचार्य व्यक्तित्व भी खूब प्रकट हुआ है और आचार्य व्यक्तित्व के साथ साथ उनका कवि व्यक्तित्व भी खूब प्रकट हुआ है, जिसमें उनकी प्रतिभा, उनका अवलोकन और उनका प्रस्तुत करने की क्षमता, ये तीनों कवि की जो विशेषताएं हैं, भावना सबके भीतर भी है परंतु भावना के साथ में उसको सजाना, यह हर एक की कल्पना की बात नहीं है। सौंदर्य का सब दर्शन करते हैं परंतु सौंदर्य के साथ में जो बिंब विधान है उस बिंब विधान का संयोजन कर लेना और उससे उसको सजा देना, ये एक कवि की कल्पनाशीलता में होता है। और उसने जो सजाया, उसने जो कला अपने हृदय में प्रकट की, उस कला को कहीं अभिव्यक्त कर देना, ये भी हर एक के बस की बात नहीं है। तो भावना सब में है, टूटी फूटी कल्पना है, परंतु सुंदर कल्पना सब में नहीं है। और सुंदर कल्पना के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता वो केवल कवि में ही है। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों वस्तुएं एक साथ जहां जुड़ती हैं वहां काव्य उनका हेतु, ये तीनों मिलकर के एक काव्य की हेतु बनती हैं और वो श्री रूप गोस्वामी जी में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। कला जो भावुकता आई, जो विचार है और साथ ही साथ में जो कल्पना है, इनका मिला हुआ जो स्वरूप है वो मिला हुआ स्वरूप कला है, परंतु वह कला सर्वदा सर्वदा आंतरिक होती है। क्रोसे जैसा जो मनोवैज्ञानिक और विचारक है, दार्शनिक है पाश्चात्य विज्ञान का, वो ये कहता है कि कला आंतरिक होती है। हम जिसको कलाकृति कहते हैं, चित्र, वो तो उस कला का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। हम कहते हैं आह क्या आर्ट है, तत्वतः वस्तु जो है वो आर्ट नहीं है। आर्ट तो कवि के हृदय में रही होगी, उस मूर्तिकार के हृदय में रही होगी। कला तो उस चित्रकार के, उस संगीतकार के हृदय में, उस वास्तुकला वास्तुकार के हृदय में रही होगी। उसका एक बहुत छोटा सा भाग कहीं कलाकृति के रूप में आता है। तो कला अलग वस्तु है, कृति अलग, कलाकृति अलग वस्तु है। हम दोनों को मिलाकर के एक ही कह देते हैं, कलाकृति को ही हम कला मान लेते हैं, परंतु कला आंतरिक है और वह कलाकृति की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर होती है। तो श्री रूप गोस्वामी जी की जो कला है, एक्सप्रेशन इज आर्ट, ये जो बात कही गई उसमें अभिव्यक्ति ही कला है, ये जो बात कही गई वो अभिव्यक्ति तो एक बहुत छोटा सा भाग है जो कि कवि के हृदय में जो अभिव्यक्ति हुई उसकी एक छाया मात्र बाहर की अभिव्यक्ति है। तो रूप गोस्वामी जी एक ओर परम भक्त हैं, दूसरी ओर आचार्य हैं, तीसरी ओर वे कवि हैं, और आचार्य रूप में वे शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात होकर के जो शब्द ब्रह्म है उसके माध्यम से जीव को तत्व का बोध भी करा सकने में समर्थ हैं। शास्त्र में भी निष्णात हैं, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से वे लॉजिक के साथ में किसी वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई विद्वान, कोई भक्त बहुत ऊंचा भक्त है, परंतु उसके पास में बोलने की कला नहीं है और वो अपनी बात को कह नहीं सकता है। कहीं शास्त्र की दृष्टि से सिद्धांत को स्थापित नहीं कर सकता है, प्रमाण के साथ में स्थापित नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में शिष्य कहीं बिछल जाता है, फिसलन में फैल जाता है। इसलिए गुरु वो होना चाहिए जो अनुभव भी करता हो और साथ के साथ में जिसमें शास्त्रीय दृष्टि से किसी वस्तु को समझा सकने की क्षमता भी। ये दोनों यदि गुण हैं, परंतु यदि कोई पुस्तकों को पढ़ करके केवल विद्वान तो हो गया और उसमें कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी ठीक जो वस्तु है उसका प्रतिपादन नहीं कर सकेगा और उसकी बुद्धि स्वयं भी कभी ढुलमुल रहेगी और शिष्य की बुद्धि को भी ढुलमुल कर देगा। इसलिए संप्रदाय भुक्त होना भी चाहिए, वह अनुभव करने वाला भी होना चाहिए, उसका कहीं श्री प्रभु के साथ में मन जोड़ा भी होना चाहिए, साथ के साथ में वह शास्त्रीय दृष्टि से किसी वस्तु का प्रतिपादन कर सकने में समर्थ भी हो। इसीलिए श्री ठाकुर ने कहा एकादश स्कंद में, शास्त्रे पढ़े च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। शास्त्र पर इन दोनों में निष्णात हो और ब्रह्म के प्रति जिसने आश्रय ले लिया गया हो और ब्रह्म के लिए वह अन्य वस्तुओं का त्याग करने के लिए भी तैयार हो, ब्रह्म का उपाश्रय लेकर के वह विराजमान हो और अन्य वस्तुओं का त्याग भी कर सकने में वह समर्थ हो, ऐसा उसे होना चाहिए। रूप गोस्वामी जी जैसा गुरु हो नहीं सकता है, इसीलिए सब रूप का, श्री रूप का आश्रय ग्रहण करते हैं। रूप गोस्वामी जी परम कवि, परम भक्त और इसके साथ में परम आचार्य होकर के भी वे विराजमान है, गुरु होकर के भी, कवि भक्त और गुरु तीनों होकर के वे विराजमान हैं। तो माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, दशार्ध शर माधुरी दमन दक्षिणांग श्रिया। दस का आधा कितना होता है? पांच। और पंचशर किसको कहते हैं? पांच बाण वाला कामदेव। तो दशार्ध सर माधुरी दस से आधा संख्या वाले जो बाण हैं उनकी जिसमें मधुरिमा है, दशार्ध सर माधुरी माने कामदेव की मधुरिमा, उसको भी दमन दक्षया, उस कामदेव की मधुरिमा को भी दमन करने में दक्ष अंग श्रिया, जिसके अंग की शोभा है, श्री कृष्ण के अंग की शोभा कामदेव की शोभा को भी पराजित करने में समर्थ है। तो ये दशार्ध कामदेव को बहुत ज्यादा सुंदर माना गया यूरोप में, कहीं क्यूपिड कोई देवता है उसको बड़ा सुंदर माना गया, परंतु वो समांतर उससे भी ज्यादा सुंदर ये कामदेव है, क्यूपिड से भी ज्यादा सुंदर ये कामदेव है, और उसको भी पराजित करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो दशार्ध शर माधुरी दमन दक्षया अंग श्रिया, जिनके अंग की शोभा, विधुनित बधु धृति, ये कृष्ण की मधुरी माँ ऐसी है कि बधु जनों की धैर्य को भी विधुनित माने जो खंडित कर दे, जो बांध करके रहे अथवा बध करके रहे उसका नाम है बधु। बधु शब्द जो है बदनाती और बंधव, बदनाती और बद्धा भवती, उसका नाम बधु है। परंतु ये बधुगण जो हैं उनके धैर्य को भी विधुनित माने नष्ट कर देने वाली श्री कृष्ण की शोभा है। और वर कलाप लास्य श्रियम, सुंदर कलाप लास्य, कलापी माने कलापी कलापनी ये कहते हैं मयूर को, मयूर को भी तुच्छित करने, तुच्छ कर देने वाली जिनकी लास्य माने नृत्य की अपूर्व शोभा है, जिनके नृत्य की शोभा सुंदर कलापी की मयूर की शोभा को भी पराजित कर देने वाली है। दृगन चल चमत्कृति ही क्षपित खंजरी तद्वितिम, और उनके दृगनचल की जो चमत्कार है, दृगनचल माने नयन, उनका चमत्कार क्षपित खंजरी तद्वितिम, खंजरी नामक जो खंजन पक्षी है उसकी द्युति को भी पराजित कर देने वाला है। खंजन पक्षी काले रंग का एक पक्षी है, परंतु बड़ा भूरे रंग का, परंतु बड़ा चंचल होता, कभी चुप नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं हिलता रहेगा। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के नयन भी चंचल है, कहीं ना कहीं हिलते रहेंगे। तो खंजन द्युति, खंजन की द्युति को भी क्षपित माने पराजित कर देने वाले श्री कृष्ण के नेत्र हैं। स्फुरत तरुण मोदगमम, आज तरुणिमा का उद्गम जब हो रहा है श्री कृष्ण में, माने शेष कैशोरी जब उदय हो रहा है, जिसको तरुणिमा भी कहेंगे, पश्य पीताम्बरम, ऐसे पीताम्बर का दर्शन कर, दर्शन कर। इदम एव हरे प्राज्ञ नव यौवन मुच्यते, इसको ही प्राज्ञ जन नव यौवन भी कहते हैं, इसी का नाम नव यौवन भी कहीं कहा गया है। नव यौवन हमारे जगन्नाथ जी का भी नव यौवन होता है, नव यौवन दर्शन होता है, स्नान यात्रा के बाद में फिर नव यौवन दर्शन, उसमें नया श्रृंगार नया अलंकरण श्री जगन्नाथ जी का होता है। अत्र गोकुल देवी नाम भाव सर्वस्व सालिता अभूतपूर्व कंदर्प तंत्र लीलोत्सवादयः, श्री यहाँ पर अत्र गोकुल देवी नाम इस पूर्ण कैशोर में शेष कैशोर में ब्रज गोपिकागण जो है उनके भाव सर्वस्व सालता, यह पूर्ण कैशोर ही ब्रज गोपियों का भाव का सर्वस्व भाव का परम धन है। माने इसको ही वे परम रत्न के रूप में ग्रहण करती है देखती है। श्री श्याम सुंदर के शेष कैशोर को ही उनके भाव का सर्वस्व माना जा सकता है, भाव का सार तत्व माना जा सकता है। अभूत कंदर्प तंद लीलो सवादेह, और इसमें कंदर्प जिसके आगे कोई भी दर्प न कर सके उसका नाम है कंदर्प। काम वह भाव है जिसके आगे सब पराजित हो गए, इसलिए काम कंदर्प का नाम कंदर्प है। तो अपूर्व अभूतपूर्व कंदर्प जो अद्भुत कंदर्प है, माने ब्रज का काम, ब्रज का प्रेम ही काम है, उसकी शासन में विभिन्न लीला उत्सव इत्यादि इस शेष कैशोर में पूर्णतः प्राप्त होते हैं। जैसे कांताभि कलहायते, श्री कृष्ण एक राजा हैं और राजा के 6 गुण हैं, राजा के 6 गुण हैं, संधि करना, विग्रह करना आदि आदि 6 गुण हैं। तो पहले गुण की बात है कि कांता भी कलहायते, वो अपनी रानियों के बीच में कलह उत्पन्न करता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ पक्ष, श्रुत पक्ष, इनके बीच में कलहायते, कभी कलह उत्पन्न करते हैं या रानियों को लेकर के कहीं कलह करते हैं। माने रुक्मिणी जी को जीतने के लिए जाते हैं और अन्य राजाओं के साथ में कलह करते हैं, युद्ध करते हैं, जीत जीत करके लाते हैं कहीं रानियों को। तो कांता भी कलहायते, कांताओं के द्वारा कलह उत्पन्न करते हैं। क्वचिदयम कंदर्प लेखक क्वचित, कभी कंदर्प लेख भेज करके, प्रेम पत्र भेज करके आप द्वैधी भाव जो है उनको स्थापित करते हैं, अर्थात जो नाराजगी हो गई है उस नाराजगी को पत्र लेख करके आप दूर करना चाहते हैं। द्वैधी भाव, इसको द्वैधी भाव कहते हैं, माने जो दूरी हो गई है उसको समाप्त करना। कंदर्प लेखान क्वचित कीरई अर्पयति, और कंदर्प लेख को तोतों के माध्यम से कभी अर्पित करते हैं। वितंते क्रीडाभिसारोद्यमम, और कभी क्रीडा और अभिसार इनके उद्यम इनको भी करते हैं, क्रीड़ापूर्वक अभिसार करने का उद्यम करते हैं। इसका मतलब है कि यान, राजा का एक तीसरा गुण है यान। तो पहला गुण था राजा का निग्रह, फिर एक दूसरा गुण था वो हुआ द्वैध भाव, फिर तीसरा एक राजा का गुण है यान, माने किसी के ऊपर आक्रमण करना, प्रस्थान करना, यान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्रीड़ा विसारोद्यमम, क्रीड़ा अभिसार रूपी जो उद्यम है यान उसको करते हैं। फिर सक्षा भेदयति, फिर राजा का एक गुण होता है कि फूट डालो राज्य करो, तो सक्षा भेदयति, जो जिसका बल है उसको तोड़ करके कैसे अपने पक्ष में मिला लिया जाए, ये राजा का एक गुण होता है कि शत्रु के पक्ष के व्यक्ति को भी अपने पक्ष में वो मिला दे। तो सक्षा भेदयति, सखी जो श्री राधिका के हृदय में मान जमाए हुए थी उस सखी को किसी तरह से अपने पक्ष में मिला लेना, सक्षा भेदयति। क्वचित स्मर कला शाद्गुण्य वान इहते, कभी कामदेव की जो 6 कलाएं हैं उन 6 कलाओं के शाद्गुण्यवान से युक्त होकर के विराजमान, ये कामदेव के जो 6 गुण हैं वे कामदेव के 6 गुण ही यहाँ पर राजा के छह राजनीति के छह गुण हैं। तो षट गुणों से युक्त होकर के वह अपने शासन को कभी करता है। संधु कापी अनुशास्ती, कभी वे संधि करते हैं। राजा का चौथा गुण हो गया संधि, फिर एक गुण हो गया अनुशास्ती। अनुशास्ती माने दंड देना, तो किसी के साथ में संधि कर लेना, किसी के साथ में विग्रह कर लेना, पत्र भेज करके जहां विग्रह हो रहा है, जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कहीं दूर करना और उसको मिलाने का प्रयास करना, फिर तो वो हो गया द्वैधी भाव। कभी संधि करना, स्वयं संधि करने के लिए पहुंच जाना, राधा रानी के चरणों में प्रणाम कर लेना, और कभी अनुशास्ती, कभी किसी दूसरे को अनुशासन दंड देना। और छठा गुण है वो है राज्य के ऊपर बैठ करके मौज उड़ाना। आसन, आसन भी राजा का एक गुण है। तो ये आसन नामक जो गुण है उसके द्वारा कुंज नृपति ही श्रृंगार राज्योत्तमम, उत्तम श्रृंगार राज्य करते हुए विराजमान है। उत्तम श्रृंगार राज्य उनकी व्यवस्था करते हुए वे श्री नृपति विराजमान है। तो यहाँ छह गुण जो राजा के बताए गए, ये कुंज नृपति, श्री कृष्ण भी कुंज नृपति हैं, कुंज के राजा हैं, और कुंज के राजा होकर के श्रृंगार राज्य को छह प्रकार से वे संभाल रहे हैं। कि कांता भी कलहायते, कभी कांताओं के साथ में झगड़ा करते हैं, झगड़ा करवाते हैं, या कांताओं को लेकर के किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेते हैं। कांता भी कलहायते, कभी कंदर्प लेखान क्वचित कीरई अर्पयती। दूसरा हुआ जहां कंदर्प लेख माने प्रेम पत्र उनको तोतों के माध्यम से अर्पित करते हैं। क्वचित विनयते क्रीड़ा अभिसारोद्यमम, तीसरा जो हुआ वो क्रीड़ा के अभिसार को प्रस्तुत करते हुए वे विराजमान होते हैं। अर्थात जैसे राजा चढ़ाई करता है, ऐसे ये भी एक उद्देश्य को लेकर के अभिसार करते हैं। इसका नाम हुआ यान। तो संधि द्वैध यान, ये तीन गुण हो गए। फिर सख्या भेदायती, चौथा गुण हुआ सखी के साथ में श्री राधा रानी का भेद कराते हैं, और सखी को अपने पक्ष में मिला करके जो सखी ललिता श्री राधा रानी से कह रही थी बिल्कुल मुस्कुराना मत श्याम सुंदर आए, मुस्कुरा गई तो फिर मने मान धारण नहीं कर पाएगी, इसे मुस्कुराना मत, एकदम मुंह फेर करके बैठना। परंतु सखी को हाथ जोड़ करके अपने पक्ष में कह रही हैं, अपने पक्ष में लेते हैं, और फिर श्री राधा रानी से मधुर वचन ऐसे कहते हैं कि मुस्कान आ जाती है, जो मुस्कान आई सो मान गया। तो संधि क्वापी अनुशास्ती, कभी अनुशासन करते हैं, किसी को डांटते हैं, अनुशासन भी करते हैं, आंख भी दिखाते हैं। और श्रृंगार राज्योत्सवम, वे कभी आसन के ऊपर भी शिवप्रिया के साथ में एक आसन के ऊपर भी वे आनंद पूर्वक विराजमान होते हैं। ऐसे वे आनंद पूर्वक राज्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये छह जो गुण हैं, संधिर्ना विग्रहो यानम आसनम द्वैधमाश्रय षड्गुणा इति अत्र कांताभि विग्रहम, ये छह जो गुण हैं राज्य के उनको धारण कर रहे हैं। अब सम्मोहनता, कृष्ण का एक गुण है सम्मोहनता, कि कर्णा कर्ण सखी जनेन विजने दूती स्तुति प्रक्रिया पत्युर्वंचन चातुरी गुणन का कुंज प्रयाणे निशि बाधरेम गुणवाच वेणु विरुता बुत्कर्ण तेत व्रतान कैशोरेण तवाद्य कृष्ण गुरुणा गौरी गण पाठ्यते। हे कृष्ण, आपके आपका कैशोर वह तो है गुरु, आपका कैशोर वो है गुरु। अब गुरु जैसे शिष्यों को पढ़ाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण आपका कैशोर भी गोपियों को शिक्षा दे रहा है। करना कर्ण सखी जनेन बिजने दूत स्तुति प्रक्रिया, गुरुजी भी जो बोलते हैं कान के माध्यम से जो वस्तु प्राप्त होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, नेत्र के माध्यम से जो वस्तु प्राप्त होती है वो उतनी स्थायी नहीं होती। इसलिए कहीं पुरानी ये विद्या की स्थिति रही कि विद्यार्थी गुरुजी से कहता था, गुरुजी एक बार आप पढ़ दीजिए सुन लें। विद्या गुरु मुख से प्राप्त हो जाए तो वो स्थायी हो जाती है, अपने आप पढ़ी गई जो विद्या है वो स्थायी नहीं होती है, और गुरु मुख होने पर विद्या स्थायी हो जाती है। इसलिए एक लाइन का पाठ कर लिया तो फिर हो गया बात, गुरुमुख होगी विद्या। मैंने पूरा पाठ भी नहीं किया, पूरा पेज भी नहीं पढ़ा, एक लाइन पढ़ दी तो इतने में ही गुरुमुख हो जाती है विद्या। ये पुराने एक शास्त्रीय विधि है कि गुरु के मुख से विद्या कहीं सुन करके याद होनी चाहिए, श्रुति परंपरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी क्या करते हैं कि जैसे एक गुरु कहीं विद्यार्थी को कान के द्वारा पढ़ाता है या युद्ध करने के लिए वह कभी हस्ता हस्ती मुखामुखी बक्षा बक्षी जैसे सिखाता है, पदापदी जैसे सिखाता है, माने कुश्ती लड़ने वाला जो विद्यार्थी है मल्ल, उसको कैसे हाथ से हाथ मिलाकर के युद्ध किया जाएगा, कैसे चरण से चरण मिलाकर के पलटी दी जाएगी, कैसे बक्षस्थल से बक्षस्थल मिलाकर के कुश्ती के दाव जैसे दिखाते हैं, तो कहीं मुखामुखी हस्ता हस्ती पदापदी ये कुश्ती के भेद हैं, युद्ध के भेद हैं। श्री नुकुंज मंदिर में भी मुखामुखी रदारदी भी हो जाती है, नखानखी भी हो जाती है। तो वे सारे जो भेद हैं उनको आपका कैशोर ये सिखाता है। तो जैसे एक मल्ल गुरु रदार हस्ता हस्ती पदापदी बक्षा बक्षी के सारे भेदों को सिखाता है, ऐसे आपका कैशोर भी इन गोपी गणों को करना कर्ण सखी जनेन बिजने दूतिक स्तुति प्रक्रिया, करना कर्णी माने कान कान के द्वारा कैसे लड़ाई की जाए, माने कैसे कान के द्वारा प्रशंसा की जाए और कान में ही सुना करके किसी दूसरे पक्ष उनको कैसे उनसे प्यारे को अलग हटाया जाए। तो करना करनी जो युद्ध है, जैसे हस्ता हस्ती युद्ध है, ऐसी करना करनी जो युद्ध है, उस करना करनी युद्ध करने की शिक्षा ये यौवन प्रदान करता है। और अपने प्रिय के प्रति किसी दूसरे की आसक्ति देख करके उससे युद्ध करने के लिए उसकी बुराई करना या उसकी बड़ाई करना, तो बुराई या बड़ाई करके कैसे आकर्षित किया जाए या बुराई करके कैसे उसके चित्त को हटाया जाए, उन दोनों में भेद डाला जाए, ये यौवन इन गोपियों को सिखाता है। हे कृष्ण, आपका यौवन गोपियों को करना करनी युद्ध करना सिखाता है। अर्थात कभी युद्ध कान के माध्यम से आसक्त करना गुणों का गायन करके, कभी प्रतिपक्ष की बुराई करके उनके साथ में श्री कृष्ण के चित्त को हटाने का प्रयास करना, यह भाव सिखाता है। करना करनी सखी जनेन बिजने, फिर सखी जन के द्वारा बिजन में दूति स्तुति प्रक्रिया, दूति की जो स्तुति है उसकी प्रक्रिया को भी सिखाता है। दूती की जो स्तुति है, दूती की स्तुति की प्रक्रिया उसको भी सिखाता है। तो दूती स्तुति प्रक्रिया, दूती जो है उनकी स्तुति की प्रक्रिया को भी वह सिखाता है। माने दूती की प्रशंसा की जाए। पत्योर बंचन चातुरी, पति को कैसे वंचित किया जाए इसकी चतुरी चतुरता भी, पति को वंचित करने की ट्रिक क्या है, इनको भी एक कृष्ण का यौवन गोपियों को सिखा देता है। तो पत्युर्वंचन चातुरी गुणन का कुंज प्रयाणी निशी, ये इस गुण को भी सिखाने वाला है। और कुंज प्रयाणी निशी, रात्रि में कुंज में प्रयाण करने का जो गुण है उस की युक्तियों को भी ये सिखाता है कि कैसे शुक्ल पक्ष की रात्रि में श्वेत वस्त्र धारण करके, कृष्ण पक्ष की रात्रि में नील साटिका धारण करके, नील श्रृंगार धारण करके यदि जाया जाएगा, नूपुर उस समय धारण नहीं किए जाएंगे, उस समय यदि जाया जाएगा तो कृष्णाभिसार का शुक्लाभिसार का आदि स्वरूप धारण करके कुंज प्रयाणे निशि कैसे अपना कंसीलमेंट किया जाए, अपने आप को छिपाते हुए कैसे जाया जाए, इसको भी यह सिखाता है। कुंज प्रयाणे निशि बाधरियम गुरुबाचे, ये वेणुनाद ये यौवन कैशोर रूपी गुरु ऐसा है जो अपने शिष्यों को गुरुजनों का जो उपदेश है उसके प्रति बहरा बनना सिखाता है कि गुरुजन जो कह रहे हो उसके वचन को मत मानो, बहरे बन जाओ। सो बाधनियम गुरुबाची वेणु वीरुता उत्कर्णता इतिव्रतान, और वेणु वादन जो है वो वेणु वादन का जब रुत्व होगा, वेणु विरुत वेणु का जब विरुत माने स्वर हो तो उस स्वर को दूर से भी सुन लेना, पास में गुरु जो उपदेश दे रहे हैं उसके लिए तो बहरे हो जाना, और दूर जो बंशी बज रही है उस बंशी को सुन करके उत्कर्ण होकर के उस बंशी में अपने नाम को सुन लेना। इतने सारे व्रतों को ये कैशोर गुरु बन करके, तबाद्य कृष्ण गुरुणा या गुरु बन करके गौरी गणा पाठ्य थे, गौरी गणों को ये सिखाता है, पढ़ाता है, ये सारे गुणों को तुम्हारा यौवन सिखा रहा है। कैसे सखी जनेनो, अपनी सखी के द्वारा पृथ्वीपक्षा श्री चंद्रावली जी, राधारानी की सखी है ललिता विशाखा और चंद्रावली जी की सखी है पद्मा शैब्या, इन पद्मा शैब्या और ललिता विशाखा इनके बीच में करना करनी युद्ध कैसे हो, एक दूसरे की बुराई भलाई करके जो युद्ध है वो निंदा स्तुति करके कैसे युद्ध किया जाए, तो करना करनी युद्ध जो है उसकी शिक्षा प्रदान करता है। जैसे एक मल्ल गुरु वह अपने शिष्य मल्ल को हस्ता हस्ती बक्षा बक्षी पदापदी युद्ध सिखाता है, ऐसे ही ये करना करनी युद्ध आपका यौवन सिखाता है गोपियों को। फिर दूती स्तुति प्रक्रिया, दूती जो है उनकी स्तुति करना और दूती को अपने पक्ष में मिला करके उस दूती का उपयोग करके अपने संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाना, ये दूसरा कार्य। फिर पत्युर्वंचन चातुरी, पति के की वंचना कर लेना, ये गुणन का ये गुण। फिर कुंज प्रयाणे निशि, रात्रि में कुंज में प्रयाण करते समय गुणन का जो गुण चाहिए वो गुण, वैसा ही श्रृंगार वैसा ही वेश इत्यादि धारण करके और चतुराई से किसी को पता लगे नहीं और फिर भी श्री श्यामचंद्र के पास में अभिसार किया जाए, तो कुंज प्रयाणे निशि गुणन का, कुंज प्रयाण में पधारने की का जो गुण है वो प्रकट किया जाए। फिर बाधर्यम गुरुवाची, गुरुजनों के उपदेश के प्रति बहरे हो जाना और वेणु रब दूर से भी आ रहा है उसको सुन लेना। इतने सारे व्रतों को हे कृष्ण आपका कैशोर रूपी गुरु इन गौरी गण पाठ्यते कैशोरण तवाद्य कृष्ण गुरुण गौरी गण पाठ्यते। बड़ा सुंदर रूपक अलंकार का ये प्रयोग है और रूपक के साथ में सांग रूपक इसका प्रयोग है कि गुरु जैसे छह अंगों के साथ में शिक्षा प्रदान करता है ऐसे छह अंगों के साथ में यहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है। गुरु के जो छह अंग शिक्षण के जो छह अंग हैं उन शिक्षण के छह अंगों को यहाँ पर कहीं दिया दिखाया जा रहा है। क्या कविता है और कितनी कैसी कल्पना है, जहाँ न पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये करता है। नेत्र स्वरूप मेवोक्तम कैशोरम इह यद्यपि नाना कृत प्रकटना तथाप्युद्दीपनम मतम। अब कैशोर इत्यादि जो अवस्था है ये तो नेता का स्वरूप ही है, उसको उद्दीपन नहीं कहा जाएगा, परंतु ये उद्दीपन भी है, स्वरूप होते हुए भी ये उद्दीपन भी है। स्वरूप का मतलब है कि स्वरूप से अभिन्न होकर के भी विराजमान, जैसे नीलम कमलम नीला कमल, इनमें नीला रंग कमल से अलग नहीं है, वो कमल का स्वरूप ही है, किसी ने अलग से पोत करके कमल को नीला थोड़ी किया है, वो तो उसका स्वरूप ही है नीलम कमलम। परंतु फिर भी नील अलग नील गुण अलग से दिखता है और वर्णन किया जा सकता है। तो जहां अलग से दिख रहा है और वर्णन किया जा रहा है वहां तो वो हो जाएगा उद्दीपन विभाव, और जहां कमल का ही दर्शन किया जा रहा है अभिन्न रूप में नील और कमल दोनों का दर्शन किया जा रहा है वहां हो जाएगा स्वरूप। तो अभिन्न रूप में दर्शन करेंगे तो स्वरूप, और गुण को गुणी से अलग भी जहां पहचान दी जाएगी उसका नाम हो जाएगा उद्दीपन। तो नीलम अलग अलग भी दिख रहा है इसलिए उद्दीपन भी है, और वह कमल का स्वरूप भी है इसलिए वह स्वरूप भी है। तो वह कहीं विषयालंबन भी है और साथ के साथ में उद्दीपन विभाव भी है, विषयालंबन उद्दीपन विभाव दोनों ही एक ही वस्तु दोनों ही हो जाएगी, विषयालंबन भी हो जाएगा उद्दीपन विभाव भी हो जाएगा। जहां अभिन्न रूप में स्वरूप और उसके गुण इन दोनों को अभेद रूप में देखा जाएगा वहां पर हो जाएगा विषयालंबन, और जहां गुण का अलग से विवरण दिया जाएगा वहां वो हो जाएगा उद्दीपन। तो नेत्र स्वरूप में उक्तम कैशोरम यही यद्यपि, यद्यपि कैशोर को नेता का स्वरूप ही माने कृष्ण का स्वरूप ही बताया गया, नायक का स्वरूप ही बताया गया, परंतु नाना आकृति प्रकटना वह अनेक आकृति प्रकट करता है इसलिए उसको उद्दीपन भी कह दिया गया, माने शोभा विलास इत्यादि आकृतियों को भी प्रकट करता है इसलिए उसे कहीं उद्दीपन भी कह दिया गया। अब एक सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं कि बाल्येपि नव तारुण्य प्राकृत्यम सूयते क्वचित, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बाल्य अवस्था में भी नव तारुण्य प्राकट्य हो गया, जैसे पिछली बार दृष्टांत दे चुके थे कि राधारानी भी नवजात बालिका है और कृष्ण भी अभी गोदी में सनंद है बालक है, और यशोदा जी और कीर्त में कीर्ति मैया दोनों मिली और कीर्ति मैया ने यशोदा की गोदी से लाला को ले लिया और कहा अरे यशोदा तेरे साथ में तो बहुत दिन बात नहीं, बहुत दिन में दिखी है बात करनी है, तो ये दोनों सहेलियां तो गप लड़ाने में लगी और दोनों बालकों को सुला दिया पलना में एक शैया के ऊपर, और वहां पर वे किशोर हो गए। मैया आएंगी तो बालक हो जाएंगे और जब मैया नहीं है एकांत है तो किशोर हो जाएंगे। तो बाल्य में भी नव तारुण्य का प्राकट्य दिखता है, परंतु तत्र अति रस बाहित्वान न, अत्यंत रसबाही नहीं है वहां पर, रस का ज्यादा विस्तार नहीं हो सकता है इसलिए न रसज्ञ उदाहरता, उसका उदाहरण नहीं दिया। तो कैशोर आ सकता है भगवान में, एक काल में सारे गुण आ सकते हैं, भाव रूप में भी आ सकते हैं और यथार्थ रूप में भी आ सकते हैं, माने फिजिकली भी आ सकते हैं और कहीं भावना कल्पना में इमेजिनेशन में भी वो टेंडेंसीज कहीं श्री राधा कृष्ण में आ सकती हैं। तो किशोर की जो टेंडेंसीज हैं वे भी उनमें आ सकती हैं। तो एक तो आएगी भाव के रूप में और कभी फिजिकली भी वे आ सकती हैं, साक्षात रूप में भी आ सकती हैं। तो दोनों ही संभव हैं, ये कृष्ण लीला में संभव है। परंतु रसज्ञों ने जहाँ साक्षात रूप से विराजमान है कैशोर, उसमें रस का विस्तार किया। बाल्य अवस्था में कैशोर का जहाँ एकाएक कहीं आगमन हो रहा है, वो कहीं एमिट हो रहा है, प्रकट होता हुआ विराजमान है, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। एकाएक जो वस्तु कहीं बाल्य अवस्था में भी कैशोर एकाएक कहीं प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, एमिट हो गया, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। जहाँ पर कैशोर है उसका ही वर्णन, फिजिकली जहाँ पर कैशोर है वहाँ उसका ही वर्णन विशेष रूप से किया गया, वही ज़्यादा रसावह है। वो चमत्कार तो उत्पन्न करता है, परंतु उसमें बाल्य अवस्था में कैशोर का साक्षात प्रकट हो जाना वह चमत्कार तो उत्पन्न करता है, परंतु उसमें रस के विस्तार का अधिक अवसर नहीं है। इसलिए रसज्ञ यहाँ पर उदाहरण नहीं दे रहे हैं। भवे सौंदर्य मंगानाम सन्निवेशो यथोचितम। सौंदर्य किसको कहते हैं? कि अंगों का यथोचित सन्निवेश होना, यही सौंदर्य है। अब सौंदर्य श्री कृष्ण में अनेक वस्तुएं प्रकट होती हैं, तो वो उसमें सौंदर्य करें। सौंदर्य किसका नाम है? कि जहाँ पर अंगों का यथोचित सन्निवेश, वह सौंदर्य कहलाएगा। माने ये नहीं कि नाक ज़्यादा लंबी हो, नाक चिपटी हो जाए, ऐसा नहीं, जैसा होना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य विज्ञान के अनुसार जो सौंदर्य के मानक हैं, उन मानक के अनुकूल जो वस्तु है उसको हम कहेंगे सौंदर्य। उसे विपरीत हो जाएगा तो फिर वो असुंदर हो जाएगा। तो एक सामान्य सौंदर्य के सामाजिक दृष्टि से एक मानक है, उन मानकों के अनुसार अंग का सन्निवेश, उन मानकों को कहीं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देख करके एक निश्चित जो भौगोलिक अंचल है उस अंचल में उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो सौंदर्य के मानक भी अलग अलग देशों में अलग अलग माने गए। जैसे चीन में पहले पैरों का छोटा होना सौंदर्य का मानक माना जाता था, और लड़कियों को जन्म लेने के साथ ही साथ उनके चरणों पैरों में कई लोहे के जूते पहना दिए जाते थे। कहीं पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो वहां पर दबी हुई नाक वो सौंदर्य का मानक है, कहीं तोता जैसी नाक ऊंची उसको सौंदर्य का नाम मानक माना गया, कहीं मोटे ओठ अफ्रीका में वे सौंदर्य के मानक हैं, कहीं पतले ओठ ये सौंदर्य के मानक हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों में पहाड़ों का सौंदर्य का मानक अलग और जो अन्यत्र के सौंदर्य मानक हैं वे भौगोलिक परिस्थितियों के साथ अलग हैं, परंतु फिर भी एक मानक ऐसा है जो सर्वत्र समान रूप से आदर्श रूप में, ये तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उन मानकों में कहीं अंतर आया, परंतु जो स्केल है वो स्केल बैरामीटर्स वो कहीं सामान्य रूप में स्वीकार किए गए, उन सामान्य का एक निश्चित जो आदर्श है वो निश्चित आदर्श भगवत स्वरूप है जिसका ऋषियों ने दर्शन किया, रसकों ने दर्शन किया, उस सौंदर्य को ही मुख्य मानक माना जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कहीं लंबा होना कहीं पतला होना ये मानक नहीं माना जाएगा, वो क्षेत्रीय मानक हैं, आंचलिक हैं, वे सामान्य मानक नहीं है। सामान्य मानक तो सौंदर्य का सामान्य मानक जो सर्वग्राह्य मानक है वो भगवत स्वरूप ही है। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि श्री भगवत सौंदर्य अंगों का यथोचित सन्निवेश वह सौंदर्य कहलाता है, और वह यथोचित सन्निवेश और कहीं प्राप्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुरूपता है, परंतु भगवत स्वरूप में संपूर्ण सौंदर्य पूर्ण रूप से कहीं दर्शन होता है। तो जो एस्थेटिक सेंस है वो उसका जो मानक है वो विशेष रूप से भगवान है, उससे बढ़कर के और कोई दूसरा मानक नहीं हो सकता है। मुखम ते दीर्घाक्षम मरकट तटी पीवर मुरा मुरो भुज द्वंदम स्तंभ द्युति सुवलितम पार्श्व युगलतम युगलम। मुखम ते दीर्घाक्षम, आपका मुख दीर्घ आंख वाला है, माने उसमें बड़ी बड़ी आंखें हैं। मरकट तटी पीवर मुरा, और मरकट मरकत मणि के समान, नीलम के समान विशाल बक्षस्थल है। पीवर माने विशाल, उरो माने बक्षस्थल है, पीवर मुरो। भुजद्वम्मम स्तंभ द्युति, भुजाएं जो हैं वो स्तंभ के समान द्युति वाली हैं। सुवल्लतम पार्श्व युगलम, और बगल सुती हुई है, बगल जो है वो सुती हुई है। तो सुवलितम पार्श्व युगलम, पार्श्व युगल सुवलित होकर के विराजमान है। परिक्षीणो मध्य, मध्य भाग कमर वह क्षीण हो गया है, पतला है, कमर पतली है। प्रथम लहरी हार जगनम, और समुद्र की ऊंची लहरों को भी पराजित करने वाली जंघाएं हैं। न कस्या कंसारे हरत हृदयम पंकज दिशा, श्री कंस की कंसारी कंस को मारने वाले श्री कृष्ण की जो श्री अंग की जो शोभा है वो किस पंकज दिशा हृदय न हरती, किस कमल नयनी के दृष्टि को हरण करने वाली नहीं होगी। कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण के शरीर का विन्यास, वह सबको बलपूर्वक आकर्षित करने वाला होकर के विराजमान है। श्री कंसारी की जो शोभा है वो सबके हृदय को आकर्षित करने वाली होकर के विराजमान है। दोबारा, मुखम ते दीर्घाक्षम, तुम्हारा मुख दीर्घ आंखों से युक्त है। मरकट तटी माने इंद्र नीलमणि के समान, पीवर माने विशाल, उरो माने वक्षस्थल है। भुजद्वंदम स्तंभ द्युति, भुजाएं स्तंभ की शोभा को धारण करने वाली हैं। सुबलितम माने सुंदर, सुता हुआ, जिनका घाट द्वार, जिनका वक्षस्थल शोभा को प्राप्त हो रहा है। परिक्षीण मध्य, और जिनका मध्य भाग कमर पतली है, और नाभि के नीचे का जो भाग है पेड़ू वो भी जहां पत्ते के समान पतला होकर के विराजमान है। परिक्षीण मध्य, और प्रथम लहरी हार जगनम, और जिनकी जंघाएं सुंदर ऊंची लहर उनकी शोभा को भी हरण करने वाली है। न कस्या कंसारे हरत हृदयम पंकज दिशा, कौन सी ऐसी कमल नयनी है जिसके चित्त को श्री कृष्ण का यह रूप विमोहित नहीं करे। अब विभूषणम विभूषम स्यात् येन तद्रूप मुच्यते, रूप किसको कहेंगे कि जिससे आभूषणों को भी आभूषित कर दिया जाए, आभूषण भी जिससे सुंदर हो जाए। जगत में आभूषण पहनने से शरीर की शोभा होती है, परंतु यहाँ पर ऐसा शरीर है कि शरीर के कारण आभूषण सुंदर हो जाते। कृष्ण कुछ भी धारण कर ले वो अच्छा लगेगा। और दूसरा, यदि कोई कुरूप है तो वो कोई भी आभूषण धारण करे वो उल्टा असुविधा। अब नकटी यदि नथ पहने तो कैसी लगेगी? तो ये आभूषणों का भी आभूषण श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये अद्भुतता है। तो विभूषण विभूषण विभूष्यस्यात्, जहाँ आभूषण भी आभूषित हो जाए उसको रूप कहते हैं। कृष्ण से मंदंतति ही मणिकुंडलाद्य नीतांग संगत मलंकृते वरांगी। हे वरांगी, श्रेष्ठ अंग वाली अरि सखी, देख आज अंग संगतिम अलंकृत कृष्ण से मंडन तथे मणिकुंडलाद्य। श्री कृष्ण की जितने भी प्रसाधन है मणिकुंडल इत्यादि, नीतांग संगतिम, उनको सखियों ने, दासियों ने, मंजरियों ने श्री कृष्ण प्रिया जी के, लाल जी के श्री अंग में धारण कराया। काय के लिए? कि अंग की शोभा बढ़ेगी, अलंकृत ही ये अंग को अलंकृत करेंगे। परंतु हुआ उल्टा, शक्ता बभुव न, वे आभूषण अंग को सुशोभित नहीं कर पाए। मनाग इति तद विधाने, मनाग माने तनिक भी, तद विधाने श्रृंगार अंग पर धारण कराने पर भी वे तनिक भी अंग का अलंकार करने में समर्थ नहीं हुए, बल्कि उल्टा हुआ। सा प्रत्युता, प्रत्युत मन उल्टा ये हुआ कि स्वयं अनल्प मलंकृतासीत, वे पर्याप्त रूप में स्वयं ही अलंकृत हो गए। तो भूषण भूषण अंगम, श्री कृष्ण का अंग आभूषण का भी आभूषण है। श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए जो आभूषणों की तति माने पंक्ति माने अनेक आभूषण, मणिकुंडल आदि कृष्ण के अंग संगति को प्राप्त कराए गए, कृष्ण के अंगों पर धराए गए, जिससे कृष्ण का अलंकृत अलंकार हो सके। परंतु शक्ता बभू न मनागपि, वे तनिक भी अलंकार करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि सा प्रत्युत स्वयं अनल्प अलंकृतासीत, उल्टे श्री वो मंडन तति वह आभूषणों की पंक्ति सा प्रत्युत स्वयं वह स्वयं ही अनल्प, अल्प नहीं है माने पर्याप्त मात्रा में, अल्प का उल्टा, पर्याप्त मात्रा में वे स्वयं ही अलंकृत हो गई। ये अतिशयोक्ति अलंकार का भी यहां पर प्रयोग है, या विरोधाभास अलंकार का, कि धारण तो कराए गए थे अंग की शोभा बढ़ाने के लिए, परंतु अपनी शोभा बढ़ गई, अंग तो अपने आप ही सुशोभित थे। अब कह रहे हैं मृदुता, मृदुता किसे कहते हैं? कि मृदुता कोमलस्यापि संस्पर्शा सहता सहतोच्यते, कि जहां कोमल वस्तु के संपर्क को भी सहन नहीं किया जा सके उसका नाम है मृदुता। कि कोमल वस्तु के संस्पर्श को भी जहां असह्य मान लिया जाए उसको हम मृदुता कहेंगे। मृदुता कोमलस्यापि संस्पर्श असहता, फूल की पंखुड़ी के स्पर्श को भी सहन करना न कर सके, ऐसे चरण कोमल है। सुंदर जो कलियों का फूल का श्रृंगार, फूल का गलीचा बिछाया गया उसके ऊपर भी पाम रखने में कहीं असुविधा हो रही है, कष्ट हो रहा है, वो भी फूल की पंखुड़ी भी जहां गड़ती हो चुभती हो, तो इसका नाम है मृदुता, श्री कृष्ण के अश्नि अंग में ऐसी मृदुता विराजमान है, कोमल। ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करते समय इस कोमलता का सदा विचार करना चाहिए। इसीलिए कहीं कहा गया, जहाँ ठाकुर जी का अंगराग किया जाएगा वहाँ भी अंगूठा से या नख से अंगराग नहीं किया जाएगा, वहाँ पूरी हथेली से धीरे धीरे ही ठाकुर जी के अंगराग करना चाहिए। ठाकुर जी के जहाँ तो माने उनको श्रम न हो धीरे धीरे, तो ये कोमलता। स्नान कराते समय भी ये नहीं कि धड़ाधड़ पानी माथे के ऊपर डाल रहे हैं, कहीं श्वास घोटे नहीं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कहीं हला करके फिर जल जो है वो जल कहीं डाला जाए। तो ये सारे विचार कहीं शिक्षा गुरु के पास में बैठ करके साधक को कहीं अपनाने चाहिए। तो ये कोमलता। या ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं जाड़े की ऋतु के अनुसार, जाड़े के और गर्मी की ऋतु के अनुसार, अब उनमें कहीं बहुत मोटा टाट का अस्तर लगा दिया जाए तो कितना कोमल अंग है, कैसा गड़ेगा। तो ये सब विचार कहीं रखना चाहिए। इसलिए जाड़े की ऋतु में रत्नों के श्रृंगार और ग्रीष्म ऋतु में हल्के मोती के श्रृंगार, उनको धारण करते हुए विराजमान। या जल विहार के समय कहीं सीप के श्रृंगार, जो कदंब के फूल हैं उन कदंब के फूल की माला जो जल में मुरझाए नहीं, ऐसे सब श्रृंगार उनका विचरण विचार करते हुए या कहीं मन में चिंतन करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए। सेवा में ये जो तत्सुख सुखी भाव है उस तत्सुख सुखी भाव को कहीं अपनाना चाहिए। समय हो गया। तो मृदुता कोमल से आप स्पर्श असहतोच्यते। मृदुता कहते हैं जहाँ कोमल वस्तु का भी स्पर्श सहन नहीं हो। अह नवाम्बुद कांते अमुष्य सुकुमार ता कुमारस्यो। नए नील कमल की कांति वाले इस कुमार की सुकुमारता को देखो कि अपि नव पल्लव संगात अंगानि अपरज्य शीर्यंती। कि हाय, नए पत्ता मतलब कोपल जो है किसी वृक्ष की, उसके संग को प्राप्त करके भी इसके अंग अपरज्य, इसके अंग कहीं विवर्ण हो रहे हैं, इसके अंग लाल हो गए हैं। नए जो कोपल है उस कोपल से मिलने पर भी इसके अंग कहीं विवर्ण हो रहे हैं और शीर्यंती और मुरझा रहे हैं, उसके भार को भी सहन नहीं कर पा रही हैं। तो परम कोमलांगी है। को गोवर पाथनी को ढोवत पाए और एक सुहागन लाडली बोलत हु अलसाए। ये इतनी कोमल है कि बोलने में भी आलस्य होता है, हूँ हाँ करके जवाब देती है, मुंह से बोलने में भी आलस्य होता है, ऐसी कोमल कोमलांगी होकर के विराजमान। तो ये कहीं विचार रखते हुए विराजमान। अब आगे ये नायका प्रकरण वाचिका मानसास तथा प्रोक्ता गुणा तेव गया उद्दीपना बुधई। नायक के प्रकरण में वाचक मानसिक जो गुण कहे गए वे यहाँ पर उद्दीपन भी हो सकते हैं। तो जो गुण स्वरूप में तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान है, जहाँ स्वरूप में स्वरूप से भिन्न न होकर के अयुत शुद्ध होकर के जो विराजमान है, उनको एक शब्द का प्रयोग करें अयुत शुद्ध। न्याय का शब्द है, अयुत शुद्ध का तात्पर्य है कि दो वस्तुएं अलग नहीं की जा सके, उसको अयुत शुद्ध कहेंगे। जैसे मिट्टी और घड़ा, ये दोनों अयुत शुद्ध हैं, घड़े से मिट्टी अलग नहीं की जा सकती है, मिट्टी के अभाव में घड़ा की कल्पना संभव नहीं। तो अयुत शुद्ध माने युत रहेंगे तभी वो सिद्ध होंगे, अयुत शुद्ध नहीं होंगे। तो तावे वायुत सिद्ध द्वौ यो द्वयो एको अविनिश्यत अपराश्रित मेवाव तिष्ठते। अयुसिद्ध उसे कहते हैं जो एक नष्ट न हो और दूसरे का आश्रय लेकर के रहे, उसको आयु सिद्ध कहेंगे। स्वयं तो नष्ट हो नहीं और दूसरे का आश्रय लेकर के आश्रय बन करके स्थित हो, मिट्टी नष्ट नहीं हो रही है परंतु घड़े का आश्रय बन करके स्थित हो रही है, इसलिए मिट्टी और घड़ा ये आयु सिद्ध हुए। सोने का कुंडल, सोना और कुंडल ये आयु सिद्ध हैं, सोना नष्ट नहीं हुआ और कुंडल का आकार धारण कर लिया, तो ये आयु सिद्ध होकर के विराजमान है। तो श्री कृष्ण के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो आयु सिद्ध हैं, कृष्ण का आश्रय लेकर के विराजमान हैं और कृष्ण से अलग भी दिख रहे हैं, नीलमा अलग भी दिख रही है और नीलमा कहीं कृष्ण के स्वरूप में भी विद्यमान है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरी बो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, जय श्री राधे देवों में।